الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ndugu zangu na ndugu zetu wapendwa katika masjidi hii masjidi Siraj Masjid Sirajun Nur katika mji wa Ngerengere. Binafsi hii ni mara pengine ya tatu kama sikosei. Alhamdulillah. Na namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba tangia mara yetu ya kwanza kuja, mara ya pili mpaka hii ya tatu, alhamdulillah, kuna maendeleo makubwa sana tunayashuhudia, ambazo ni kheri mlizonazo ninyi ndugu zetu katika masjidi hii au katika mji huu. Kheri ambazo naomba ni kuambieni ya kwamba tunafahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwili wa mwanadamu ambao una viungo vingi, kuna kiungo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio hukitazama zaidi katika matendo ya mja, nao ni moyo wake, moyo wa mwanadamu. Hizi nyoyo ni viumbe katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ameziumba, anazijua. Anatazama nia za watu na hali za watu na malengo ya watu. Na kwa sababu hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akakadiria kuziunganisha baadhi ya nyoyo, baadhi yake kwa baadhi. Zikawa baadhi ya nyoyo zinaweza kuungana na kupendana lillahi azza wa jalla, na nyingine ikawa haiwezekani. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Nyoyo ni majeshi ambayo yanalindana baadhi yake kwa baadhi. Jeshi moja linaweza kulihami jeshi lingine, zikaungana. Zile ambazo zitafanana zikajikuta zina mwelekeo mmoja, basi huungana. Na zile ambazo haiwi hivyo, basi huachana. Ni kwa sababu hiyo hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha, tumepata ugeni huu wa ndugu zetu ambao pengine yawezekana hakuna mtu kati yetu ambao au ambaye ni kabila moja na hawa ndugu zetu wageni. Yawezekana au akawepo, lakini si ukabila uliokutanisha wala udugu kati yetu, pengine katika msikiti huu na hawa ndugu waliokuja. Si kwa sababu ya ukabila wala rangi wala biashara ya pamoja, bali ni nyoyo Allah Subhanahu wa Ta'ala nazivuta zikawa ni zenye kupendana baadhi yake kwa baadhi, kwa sababu ya kile ambacho nyoyo hizi zinakibeba. Sheikh wetu ambaye yuko hapa mbele yetu ni Sheikh Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi hafidhahu Allah Ta'ala Ash-Shafi'i. Kadhalika shekhe wetu mwingine ambaye ameenda kufanya muhadhara katika Masjid Al-Furqan, Sheikh Abu Nuwaira Nuruddin Siminda. Sheikh Abdul Rauf ametokea Dar es Salaam, al-qaim katika markaz ya al-Imam al-Muzani. Kadhalika anasomesha katika markaz Umar ibn al-Khattab na marakiz nyinginezo. Na vile vile Sheikh Abu Nuwaira ni al-qaim katika markazi ya Ibn Qudama, Imam Ibn Qudama rahimahullahu Ta'ala, na sehemu marakiz nyinginezo na sehemu nyinginezo kutokea mji wa Mtwara Mahuta. Wametoka mbali. hatuna muamala nao kibiashara uliowaleta, wala hawajaja kwa ajili ya nasaba wala kadha, ni dini lillahi azza wa jalla. Hii ni fursa kubwa ndugu zangu, nakwambieni ni fursa kubwa, lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa hii. Na tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna khaira na ikusudia kwetu sisi, ni juu yetu kulazimiana kusimama sawa. Mashaka zetu hawa hawana muda mrefu, atakuepo pengine kwa dakika kadhaa, sijajua kama itafika lisaa, tufanye muhadhara kisha wataondoka na kurejea. Lakini tunaamini kwamba muda utakaokaa kwa wale ambao tumehudhuria na nyoyo zetu zikiwa ni safi, tutastafidi biidhnillah, pamoja na wengine ambao wako nje, kwa sababu sauti inafika mbali. Ni mashekhe ambao wanafahamika kwa kusoma muda mrefu alhamdulillah, kwa kiasi ambacho Allah amewajalia, na kwa kukutana na maulama katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wamekutana na maulama wakubwa, wamestafidi kutoka kwao. Tunafahamu ya kwamba da'wa hii, da'wa ya salafia, ina maadui wengi, na wengine hujinasibisha kwa elimu, na wengine wakaipinga da'wa hii kwa madai kwamba wao wana elimu au wamesoma au da'wa hii imezuka. La, hizi zote ni ishara kuona watu wanatoka sehemu mbalimbali na wamesoma miji mitukufu kwa katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wamekutana na maulama na sehemu nyingine zote wamestafidi, wakawa naizungumzia da'wa hii kwa haki, wananukuu qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba, qala al-allama al-fulan wa ma ila dhalik, ni dalili ya khairi na kuthibitisha kwamba hii ni da'wa ya haki. Naomba nisifanye muhadhara, nimkaribisha shekhe wetu ambaye ndio muhadhir wetu kwa muda huu, Sheikh Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi, Allah muhifadhi na mthibitishe na muwafikishe aweze kutupa faida ya kile ambacho amekiandaa kwa ajili yetu ndani ya muda huu. Falyatafadhal mashkuran mahjuran jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma baad, baada ya huu utangulizi, namshukuru al-akhi al-sheikh Abu Abdul Halim kwa huu utangulizi mzuri ambao ameutanguliza, lakini pia mna furaha ya kukutana na Waislamu katika hii masjid, Masjid Siraj au Sirajun Nur, katika huu mji wa Ngerengere ndani ya mkoa wa Morogoro. Hivi vikao vya ilmu ambavyo watu tunakutana kwa lengo la kujifunza mambo ya dini, ni vikao ambavyo vinakuwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, majtamaa qaumun fi baiti min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. أنا إليزي أمتوم صلى الله عليه وسلم كومبا حواجب كساني واتو كتكا نيومبا ميونغوني مونيومبا زى الله سبحانه وتعالى wakawa wanasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kufundishana wao kwa wao. Madamu wamefanya hivyo, faida atakayoipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa nazalat alaihim sakina, kwamba watu hawa watateremkiwa na utulivu, watakuwa ni wenye kupata utulivu wa aina mbalimbali. Waghashiyatuhum rahma, na itawafunika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafathum almalaika, bali pia malaika watawafunika kwa mbawa zao. Wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja kwa wale aliyokuwa nao karibu, almalaikatu almuqarrabun. Imekuja katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anao malaika ambao wanazunguka katika ardhi, wanaenda huku na kule. Yabhathuna an majalis alilmi, wanatafuta majalis ya ilmu, wanazunguka, wanaenda mpaka wanapokuwa wamekuta sehemu kuna majlisi ya ilmu, hukaa na kusikiliza majlisi ya ilmu. Na katika baadhi ya riwaya kwamba wanawafunika wale ambao wako katika majlisi za kiilmu katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayarkabu ba'duhum ba'dha, wanapandana wao kwa wao. Hatta yablughu anana samaa, wanapandana mpaka wanafika katika mbingu ya dunia. Ridhan lima yasna, wakiwa wanaridhia yale ambayo anayafanya yule ambaye anaitafuta ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo hali na ndiyo ujira wa mtu ambaye anakaa kwa lengo la kusikiliza faida katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilmu ambayo kwayo hupatikana ujira ni elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kuifikisha hii ilmu, ilmu ya kitabu na sunna, ilmu ya Qur'ani na sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa lengo la kuifikisha hii ilmu. Tangu ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipompa wahi akiwa katika ghari Hira, alimpokeza ilmu na akamwamrisha kwamba hii ilmu ajalie kwamba ndiyo manhaj na mwenendo wake anaoenda nao. Katika surati Iqra, pale alipojiwa na Jibril alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja katika sahihi Bukhari katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomjia Jibril alayhi salatu wasalam, alimwambia kwamba Iqra ya Muhammad, alimwambia kwamba soma ewe Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma ana biqari'in, mimi sio msomaji, siwezi kusoma. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawezi kusoma, kwa sababu yeye ulida yatiman, alizaliwa akiwa yatima, na vile vile hakujifunza kusoma. Lakini si hivyo tu, ule umma aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale aliyokuwa anaishi nao walikuwa ni ummatan ummiya, walikuwa ni watu ambao hawawezi kuandika wala kusoma, walikuwa ni watu ambao hawawezi kuandika wala kusoma. Kwa hiyo Jibril alipomwambia soma ya Muhammad, akasema ma ana biqari'in, kwamba mimi siwezi kusoma. Anasema alayhi salatu wasalam, faghattani fa akhadhani faghattani, akanikamata akaniminya, yani akamminya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta dhahaba anni aljahda, hatta dhahaba anni aljahd, mpaka pumzi kanishia, pumzi ikawa imenishia. Thumma arsalani, kisha akaniachia. Thumma qala iqra, kisha akasema soma. Kamwambia ma ana biqari, mimi siwezi kusoma. Faakhadhahu, yani faakhadhani, faghattani, akanijikamata akanishika akaniminya. Thumma arsalani, akamminya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka pumzi kamwishia, kisha akamwachia. Kisha baadaye akamwambia iqra, soma ewe Muhammad. Akamfundisha iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, soma kwa jina la mula wako aliyeumba, ameumba mwanadamu kwa pande la damu. Tayyib, kwa hivyo hapo Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa ni nabii, na ndio amesema al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akasema nubbi abiqra, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa unabii kupitia suratu Iqra. Wa ursila bil mudathir, na akapewa utume kupitia suratul mudathir. Katika hadithi inayofuatia katika sahih Bukhari, ambayo ni hadithi ya 4, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatembea katika mitaa ya Makka. Fasami'a sawtan yunadihi, akasikia sauti inamuita, ya Muhammad, ewe Muhammad, yuko juu. Alipotazama juu, faraa jibrila ala kursiyin baina samai wal ardh, akamwona Jibril amekaa katika kiti kati ya mbingu na ardhi. Mtume sallallahu alayhi wasallama akarudi amekimbia nyumbani kwake, akafika kwa mama Khadija akasema zammiluni zammiluni, dastiruni dastiruni, katika baadhi ya riwaya nifunikeni nifunikeni. Fadatharuhu, wakawa wamemfunika. Hapo ikatenemka suratul mudathir, ya ayuhal mudathir, ewe mwenye kujifunika manguo, umfa anzir, simama uwaone watu, wa rabbaka fakabbir, na mula wako umuadhimishe, wathiyabaka fatahir, na matendo yako uyadhaharishe. Hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni nabii, akawa ni mtume. Kwenye suratu Iqra alikuwa ni nabii. Pindi mwanzoni wakati anatoka ghari Hira, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwa mama Khadija mke wake, akamuuliza, akawa anamwambia yale yaliyomtokea huko ghari Hira. Basi mama Khadija akawa amemliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akampeleka kwa ammi yake Naufal, Warakatu ibn Naufal. Warakatu ibn Naufal akamsikiliza Mtume akasema, huyu ambaye alikuwa anakukamata huyu ni an-namus, hadha an-namus alladhi anzalahu Allah ala Musa, huyu ni an-namus, ni malaika ambaye Allah alimtuma kwa Musa. Kisha yule mzee, kwa sababu alikuwa Warakatu ibn Naufal, kwa sababu alikuwa ashakuwa mkubwa, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba utafanyiwa uadui, akamwambia kwamba utafanyiwa uadui. Akasema leitani, ya leitani, ya leitani, kwamba ya leitani fiha jaza'a idh yukhrijuka qaumuk, kwamba anatamani, kwamba lau natamani, lau kama mimi, leiti kama mimi ningekuwa kijana pale watu wako watakapokuwa wamekufukuza katika mji wako wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ama aw mukhrijiyahum, ina maana watanifukuza katika mji wangu wa Makka? Warakatu ibn Naufal akamwambia naam. Akasema hakuna mtu ambaye anakuja na mfano wa yale unayokuja nayo isipokuwa lazima atafanywa uadui. Hadithi hii inapatikana katika sahih Bukhari, katika kitabu Badi al-Wahi. Almuhim, Tumu sallallahu alayhi wa sallam aliendelea kulingania da'wa, alianza kulingania da'wa kwa siri. Akawa anawalingania wale marafiki zake ambao anajua kwamba hawawezi kutoa siri na wala hawezi kusema maneno kwa lengo la kumfanyia uadui. Akamlingania rafiki yake Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na Abu Bakar akaenda kalingania, wakaendelea hivyo hivyo kufanya da'wa akiwa Makka. Akaishi Makka takriban miaka 13 akiwa anafanya da'wa. Watu wa kuingia wanaingia na watu wengine wanakataa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kulingania da'wa. Baada ya miaka 4 au miaka 5 ikateremka aya, wa anzir ashiratak al-aqrabin, simama ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwaone jamaa zako wa karibu. Simama uwaone jamaa zako wa karibu. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremka hii aya, suida ila Safa, alipanda katika mlima wa Safa. Alipopanda katika huu mlima akawalingania watu, ya maashara Quraysh, ya maashara Quraysh, enyi kongamano la Quraysh. Akawaita wote wakaja, akaambia kwamba alayhi salatu wasalam, mnaonaje lau kama nitawaambia kwamba nyuma ya huu mlima kuna wanajeshi wamepanda farasi wanataka kuvamieni katika huu mji wenu wa Makka, je, mtanisadikisha? Wakasema naam, anta al-amin, wewe ni mkweli mwaminifu. Na la shaka kama Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakimwita swadiqul amin, walikuwa wakimwita mkweli mwaminifu. Mtume akasema inni nadhirun bayna yaday llahi adhabun alim, hakika mimi ni nadhir, ni muonyaji, na kuonyeni nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna adhabu kali. Basi hapo baadhi ya watu waliingia katika dini ya Uislamu, na baadhi yao walikataa kabisa. Wengine walikuwa ni ndugu zake na wengine walikuwa sio ndugu zake, lakini almuhim kwamba kuna walioingia katika Uislamu na kuna wengine ambao walikataa kuingia katika Uislamu. Mtume aliendelea kulingania da'wa mpaka akapata vitimbi mbalimbali vya kupigwa, vya kutaka kuuliwa, mpaka ikafika kipindi Mtume akawaidhinishia masahaba wakahama wakaenda Habasha. Lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa idhini na Allah ya kuhama kutoka mji wa Makka kuelekea mji wa Madina. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika mji wa Madina, aliendelea na jambo la kufanya da'wa na kulingania Uislamu mpaka watu wote wakawa, watu wengi wa Madina au wote wakawa wameingia katika Uislamu isipokuwa wale Mayahudi na makabila yao, makabila ya Banu Qainuqa, makabila ya Banu Nadhir na makabila ya Banu Quraidha. Hao walikataa kuingia katika Uislamu, lakini wale Ansar wengi waliingia katika Uislamu, na wale ambao hawakuingia walifanya nifaq kama kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Hao walifanya unafiki wakajifanya wameingia katika Uislamu, lakini kumbe walikuwa ni waongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kupeleka Uislamu mahali mbalimbali mpaka ikafika kipindi Uislamu ukaingia katika mji wa Makka. Akaifungua Makka mwaka wa 8, akafungua maeneo mbalimbali, maeneo ya Bahrain, maeneo mbalimbali Uislamu ukawa umefika. Mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kuhiji Makka. Alipofika Makka ndani ya mwezi wa 9 Arafa, ilikuwa ni yaumul jumaa, ilikuwa ni siku ya jumaa tarehe 9 mwaka wa 10 hijiria. Tu sallallahu alaihi wasallam akiwa katika masjidi Namira akasimama akatangaza katika msikiti wa Namira, akatangaza akasema, miongoni mwa mambo aliyosema akasema, fala'alli la alqaakum ba'da hadha al'aam, huenda mimi sitokutana na ninyi baada ya mwaka huu, huenda sitokutana na mimi. Na la siyama Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kauli yake akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu, wa radhitu lakum al-islamu dina, na nimekuridhieni huu Islam kwamba ni dini ya haki. Waislamu waliposikia hii aya walifurahi kwamba Uislamu umetimia, isipokuwa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu alilia sana. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu na Umar, katika baadhi ya riwaya na Umar radiyallahu ta'ala anhu, mpaka wakaulizwa kwamba kwa nini mnalia, wakasema hii aya inakuja kutangaza ajali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama hasa mtume anafariki. Kwa nini? Kwa sababu hapa mtume Allah anasema dini ameshaikamilisha, ina maana kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imekwisha. Ina maana mtume kama amekamilisha dini ambayo kitu ambacho amekuja ametumwa kukikamilisha, ina maana khalas mtume anaondoka zake, anafariki. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hapo alikuwa ametoa habari anna hadhihi al-umma lataftariqanna ala 73 firqa, kwamba umma huu utagawanyika makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote yataingia motoni, illa wahidan, isipokuwa kundi moja. Mtume akaulizwa kuhusiana kundi hilo, wama hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo ambalo litaingia peponi? Akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, akasema ni lile kundi ambalo litakuwa linapita katika mwenendo, litakuwa linapita katika manhaj ninayopita mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hapo, baada ya hiyo hija ya kuwaga, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aya iliyoteremka isipokuwa aya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio aya ya mwisho iliyoteremka katika Qur'an ambayo katika surati al-Baqara. Hii ndio aya iliyoteremka ambayo aya hii iliweka wazi kabisa kwamba hata hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka, na kweli kabisa wakiwa hapo masahaba, ushaingia mwezi wa 11 au ushaingia mwaka wa 11 hijiria, ulikuwa ni mwezi wa Rabiul Awwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara akawa amefariki alaihi salatu wasalam, akawa amefariki alaihi salatu wasalam katika huu mwezi, katika mwaka wa 11 ulikuwa ni mwezi wa Rabiul Awwal. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallama ni baada ya hapo akawa amefariki, amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba kutokana na yale mahabba waliokuwa nayo ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, walishindwa kujua kama kweli mtume amefariki au hajafariki. Ikawa mara huyu anasema kafariki, mara huyu anasema hajafariki, mara Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu anakuja anamwambia na kuwafahamisha kwamba alipokwenda akamwangalia mtume, anarudi anasema naam, kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Akasoma aya wama Muhammadun illa rasul, na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akawasomea aya kwa lengo la kuwarejesha, kuwafahamisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anafadi anakufa afa imata law kama huyu Muhammad atakufa inqalabtum ala aqabikum ibi mtarudi katika msikino wenu wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an yote yule ambaye atarudi nyuma katika msikino wake akauacha huu Uislamu kwa sababu eti amekufa mtume sallallahu alaihi wasallam basi hatumdhuru Allah kichochote wasiyajzi Allahu shakirin na Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa wale wenye kushukuru. Baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakawa katika zoezi la kumswalia na zoezi la kumzika. Mara Waislamu wakamchagua Abu Bakar Siddiq kwamba yeye awe ni mtawala wao. Abu Bakari aliposimama katika ule utawala akaendeleza zile zile kheri alizokuwa anaziendeleza mtume, akaanza kufanya da'wa na kupanua Uislamu. Kwa hiyo Uislamu akaanza kusambaza kuutoa ndani ya mji wa Madina na kuupeleka miji mingine. Jambo la kwanza, mtume wakati anakufa alikuwa ameacha jeshi la Usama bin Zaid. Lile jeshi likatoka likaenda kupigana na jihad fi sabilillah. Na yeye Abu Bakar akaanzisha jeshi jingine ambalo lilikia Yamama kwenda kupigana na Musailamatul Kadhdhab ambao lilikuwa inaongozwa na Khalid ibn Walid. Lilikuwa ikiongozwa na Khalid ibn Walid. Kisha akatoka hapo, jeshi jingine lilielekea maeneo ya Syria ikiongozwa na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah mpaka unaingia mwaka wa 11 kwenda mpaka mwisho wa 11 kwenda mwaka wa 12 Abu Bakar radhiyallahu anhu na yeye akafariki. Akasimama Umar. Abu Bakar yakata na fariki akamwambia Waislamu kama mimi nawaachia Umar. Waislamu wakaridhia hilo. Umar akasimama na yeye akatawala takriban miaka 10 mpaka mwaka wa 23. Umar kabla ya hapo akaanza kusambaza Uislamu. Ukaingia miaka miji ya Faris, miji ya Irani, miji ya Pakistani, mpaka ukaenda mpaka maeneo ya Uturuki, ukaenda mpaka maeneo ya Baitul Maqdis Palestina, ukaingia kidogo mpaka Iskandaria Misri. Umar radhiyallahu anhu mwaka wa 23 akawa amefariki. Akaingia Uthman radhiyallahu anhu akafanya da'wa. Uthman alifanya da'wa, Uislamu ukaendelea ukapanuka mpaka ukaja kwenye biladul maghrib, yani ukaja katika miji ya Morocco, ukaingia ndani ya Tunisia, Morocco, Mauritania, ukao umeingia katika yale makabila ya Barbar, na makabila ya Barbar yanapatikana huko Jazair ambayo ni Algeria, unapatikana Morocco, unapatikana Tunisia, inapatikana Libya. Uislamu ukawa unatawanyika kwa nguvu. Na inasemekana katika historia, kama wanasema wanaposema watu wa historia, kwamba hata Tanzania Uislamu uliingia zama hizo. Baada ya kuwa Uislamu wa Khurasan wameingia katika Uislamu, ndio ambao walikuja katika misafara ya kibiashara na kuingiza Uislamu, na kwamba ilikuwa ni zama za Uthman. Kwa hiyo kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza, Uislamu kuingia Tanzania ilikuwa ni zama za Uthman, na kauli ya pili, uliingia katika zama za Banu Umayya, katika ukhalifa wa Banu Umayya. Almuhim, Uislamu uliingia Afrika zama za Umar, yani kwa maana Misri na Tunisia na nchi nyinginezo, lakini zama za Uthmani ukatawanyika ukaenea zaidi katika nchi za Afrika na nchi za Arabuni na bara la Asia, na vile vile na kuendelea katika zama za Banu Umayya, ukaja ukaingia maeneo ya Andalus huko miji ya Ulaya. Kisha Uthman radhiyallahu anhu alifariki, akashika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye akatawala mpaka akafariki. Uthman akatawala toka 23 mpaka mwaka 35. Ali ibn Abi Talib akatawala toka 35 mpaka mwaka 40. Kisha akashika mtoto wake Al-Hasan ibn Ali, akatawala ndani ya miezi 6, akaachia akajihudhuru katika utawala, akawa amemwachia Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu akashika Muawiya akawa mitawala. Tokia zama za mtume mpaka kufika kwenye utawala wa Muawiya na kuendelea, Waislamu wote walikuwa ni kitu kimoja, na Waislamu wote walikuwa wanaitwa Waislamu. Hakuna huyu anaitwa Sunni, hakuna huyu anaitwa kadha, wote wanaitwa Waislamu. Zilipofika zama za Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, au baadhi ya maulama wanasema kuanzia zama za Uthman, yani mwisho wa zama za Uthman kuna zama za Ali bin Abi Talib, wakatokea firqatul khawarij, ikatokea kundi la makhawarij. Wadhifa wa kundi la makhawarij walikuwa wanafanya nini? Makhawarij wao jambo lao la kwanza, walimkufurisha Ali ibn Abi Talib, walimkufurisha Ali. Hapo ikiwa tumesema kwamba makhawarij wametokea zama za Ali, tukisema kwamba makhawarij wametokea zama za Uthman, na ndio hao hao waliomuua Uthman radhiyallahu anhu, kwa sababu Uthman aliuawa, walitokea zama za Uthman wakamkufurisha Uthman. Kipindi ambacho masahaba wameenda hija, Uthman amebakia Madina, wakaja msafara kutoka Basra, wengine kutoka Misri, kutoka maeneo ya Iraki huko, wakaungana wakaizingira nyumba ya Uthman kwa muda wa siku 40, kisha wakamuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya hapo ndipo ambapo akawa ameingia katika utawala Ali ibn Abi Talib. Wadhifa waliokuwa nao hawa makhawarij ni kuwakufurisha hawa maulama wakubwa wa masahaba. Kama unavyoona ndani ya zama hizi, utakuta makhawarij wa zama hizi wa hapa hapa au ambao wanapatikana katika maeneo mengine, jambo la kwanza huwa ni kuwakufurisha mashekhe wakubwa, akina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, hao maulama wakubwa ambao wao ndio ambao wanatoa mwongozo kuweza kuelekeza umma. Na vile vile wale makhawariji wa mwanzo waliwakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wakatoka hawa watu wakaenda sehemu huko maeneo ya Iraq, sehemu ya Harura, wakaweka ngome yao mapolini huko kama wanavyofanya hata huko, wakaweka ngome yao katika eneo la Harura. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akawatumia mdogo wake, akamtuma mdogo wake Abbas, Abdullah ibn Abbas, kwamba aende akawafanyie munakasha. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akaenda akanakishana nao. Walipofika pale, Abdullah ibn Abbas alikuwa amevaa nguo nzuri, amevaa joho nzuri na kadha, wakasema muangalie huyu, anapenda dunia huyu, yani huyu anahitaji ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muangalie huyu anapenda dunia huyu. Abdullah ibn Abbas akauliza swali, mnasemaje, kwani ina maana haifai kuvaa vizuri? Wakasema hapana, huko ni kupenda dunia. Abdullah ibn Abbas akamwambia kwamba mnasemaje kuhusiana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, kullu man harrama zinata Allahi allati akhrajaha li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, katika surati al-A'raf. Sema, ni nani ambaye anaharamisha zina, mapambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah ameyatoa kwa ajili ya waja wake, wa tayyibati min ar-rizq, na mambo mazuri katika riziki. Hilo wakawa wamerudi. Abdullah ibn Abbas akauliza, ni jambo gani ambalo nyinyi mnamsema vibaya Ali ibn Abi Talib? Kwa nini mnamsema vibaya huyu Amirul Mu'minin? Wakasema, li annahu hakama ar-rijal wala hukma illa lillah. Wakasema huyu amewafanya wanaume kuwa ndio mahakimu, na wala hakuna hukumu isipokuwa hukumu ya Allah, kama wanavyosema huku, kama watu hawahukumu sheria za Allah. Lakini watu wanasahau nukta ambao ni mama, kwa maana ya kuhukumu sheria za Allah, kuhukumu sheria za Allah kuna ngazi ya juu ambayo ni ngazi ya utawala, kwa maana utawala unatakiwa uhukumu sheria za Allah. Lakini kama hauja hukumu sheria za Allah, je, wewe unahukumu sheria za Allah? Wewe unataka utawala uhukumu sheria za Allah, mke wako hujamnulia hijabu, hapo umeshindwa kuhukumu sheria za Allah nyumbani kwako. Wewe mwenyewe umeshindwa kufuata hukumu za Allah. Inawezekana mtu akawa ni mzinifu, inawezekana mtu akawa alariba, msengenyaji, yote hivi inaitwa kuhukumu kinyume cha sheria za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini swala hili watu wakaliweka katika utawala, kwamba utawala hauhukumu sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaonyesha kwamba asiyohukumu sheria za Allah si muislamu, anatoka katika uislamu na ni kafiri. Swala ambalo hakuna sahaba yoyote ambaye amewahi kulitolea maelezo kwamba sio hukumu sheria za Allah kama ni kafiri, bali masahaba wote wanasema ni mtu ambaye apata madhambi, anapata madhambi makubwa. Na ndio maana Abdullah ibn Abbas alipotafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, yule ambaye hahukumu sheria za Allah huyo atakuwa ni kafir. Abdullah ibn Abbas akasema sio ule ukafiri mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu, huu ni fahadha kufrun duna kufri, ni ukafiri wa chini, ukafiri ambao anafanya madhambi makubwa. Kama vile mtu akizini tunasema kwamba sio kafiri, lakini amefanya madhambi makubwa. Mtu akila riba hasemi kwamba ni kafiri, lakini tunasema amefanya madhambi ambao ni nini, hapo ni makubwa. Haya ndio maelekezo ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Abdullah ibn Abbas akawanakish, akawafanyia munakasha, akasema kwamba nyie mnasema huyu kwa sababu kulikuwa na mgongano sitofahamu kati ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, ikabidi waweke watu wawili wawasuluhishe, wamweke Abu Musa al-Ash'ari na wamweke Abdullah ibn Amr ibn al-As, kwamba wao wakae, mapendekezo yao ndio yatakayofuatwa. Na kweli wakakaa, sulhu ikawa imefanyaje, ikawa imepita, na Allah ndivyo alivyotuamrisha, wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa makundi mawili ya Waislamu ya waumini wamepigana wamegongana, wasuluhisheni, wasuluhisheni. Kwa hiyo hao wakakaa Abu Musa al-Ash'ari na Ibn al-As, Abdullah ibn al-As wakakaa, wakawa wasuluhisha Ali ibn Abi Talib na Muawiya, na suluhu ikawa imepita. Hawa wakasema kwa nini unawafanya hawa kuwa ni mahakimu wakati hukumu ni Allah? Abdullah ibn Abbas akawauliza, mnasemaje kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala kuwakilisha hizi hukumu kwa watu? Mbona kuna hukumu nyingi tu Allah anawasimamisha watu kwamba wasimamie? Wakasema ni hukumu gani? Akasema hukumu ya nani? Mwanamke akigombana na mume wake, mwanamke akigombana na mume wake, wa in khiftum shiqaqa bainihima, ikiwa mtaogopa kwamba uasi kati yao, mtafanyiana mambo mabaya, fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min madha min ahliha, tafteni, tafteni hakimu ambaye atahukumu atoke upande wa mwanamke na mwingine upande wa nani, wa mwanamume. In yurida islaha yuwaffiq Allahu bainahuma, ikiwa mnataka sulhu Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyeni wepesi. Kwa hiyo basi ya ikhwata, wakawa wamefiri katika hii hoja. Ikiwa mtu akusuluhishana mtu na mke wake, mtu kusuluhishana na mke wake, Allah ameweka mahakimu, huyu atoke upande wa baba au upande wa mke, na huyu atoke upande wa mume, vipi swala ambayo inaweza kusababisha kumwaga damu za Waislamu? Kwa nini watu wasisimamie na kuwasuluhisha watu? Vile vile katika masuala ya nani, katika masuala ya alhadi, masuala ya fidia, masuala ya alfidia katika hija, kwa wale ambao wamefanya mahdhurati al-ihram, wale ambao wamefanya mambo yasiyotakiwa katika ibada ya hija au umra, Allah amesema kwamba wahukumu watu wawili waadilifu. Vipi ikiwa haya masuala yanafungamana na mtu kwamba labda akimkanyaga nzige, wahukumu watu wawili katika ambao ni waadilifu? Vipi swala ambalo ni la kumwaga damu, wasisimame watu wakahukumu watu? Kwa nini wasimame watu wakawasuluhisha watu? Wakasema hilo sawa, likapita hilo la kwanza. Hilo jambo jingine, wakasema kwamba huyu ni amirul mu'minina. Kwenye ile barua ya kuandika, barua ya nani, ya makubaliano ya sulhu, hawajaandika amirul mu'minina, wameandika Ali ibn Abi Talib, wameandika Ali ibn Abi Talib, hawajaandika amirul mu'minina. Sasa kama yeye sio Ali, sio amirul mu'minina, basi ni Ali ni amirul kafirina. Sisi tunaona, unaona hoja zao zinakuwa hivyo za kishamba shamba. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma akawakumbusha kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume wakati anafanya sulhu na watu wa Makka katika sulhu Hudaybiyah, wale makafiri wa Makka washirikina walikataa kuandika Muhammadun Rasulullah, Walikata kuyandika, walisema waandika Muhammad ibn Abdillahi. Kwa nini? Kwa sababu hii Rasulullah sisi hatujui. Tungekuwa tunakiri kwamba wewe ni mtume wa Allah, tusingepigana na wewe. Kwa hiyo usiandike Muhammad Rasul, andika Muhammad ibn Abdillah. Sasa Muhammad Rasulullah na Ali ibn Abi Talib, amiri na rasul, ni kitu ambacho ni kipi ambacho ni kikubwa ndugu zangu? Kikubwa ni rasul, lakini mtume aliifuta ili sulhu ipite kuweza kuokoa damu za watu. Pia hilo swala wakawa wamelibitisha kwamba basi. Kisha baada ya hapo walikuwa takriban watu 6,000, walikuwa takriban watu 6,000. Wakarudi baadhi ya watu, watu 4,000, wakabaki watu 2,000, na ndio ambao Ali ibn Abi Talib aliyopigana nao. Kuna jambo la tatu ambalo alimuuliza, lilikuwa ni swala la kwamba Ali, ilipotokea ile vita ya Jamal, kwamba kuna watu ambao aliwateka katika Uislamu, na miongoni mwao kulikuwa na mama Aisha. Kwa nini hajafanya hukumu kwa hao mateka? Abdullah ibn Abbas akauliza akasema, je, na mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam afanyweje? Maana kuna mke wa mtume, mama Aisha, ambaye ni ummul mu'minin, mnataka afanyweje? Huko kuna mama Aisha. Kwa hiyo hoja zao zikazi zote zimefanyaje, zimeunga chini. Abdullah ibn Abbas akasema, inatakiwa murudi, irji'u ila alhaq, rudini katika haki. فإذا لم ترجعوا إلى الحق قد ضللتم, كما هم جاروا لك الحق مبتيا. وخرودي بعد ياو ونوغين وكباكيا تكيبا كما تلفن بيلي علي رضي الله عنه وكبقنا ناو بالي كتك بعد رواية كما علي يكوى كما موت هوا مخوارجي كتك هيرو زاما وكزنغتي ونفوتي ميونغوني ممفوتي كإسلام. Na wakaendelea kuja, wakawa wanakuja wanazuka mpaka sasa hivi wanakuwepo. Lakini kadri tunavyoenda, hao mahawali ndio wanakuwa wanaongeza katika mambo. Ukitakuta kila wanavyoenda wanaongeza baadhi ya mambo, wanaongeza baadhi ya mambo ambayo yanakhalifu Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, baadaye lilikuja kundi la Khadariyya. Ili kundi la Khadariyya linakataa qadar. Zikaja taarifa kutoka Basra huko Iraki, watu wawili wakaja kutoka Iraki wanamwambia Abdullah ibn Umar, wakasema wana kuna kundi ambalo limetokea, kuna watu ambao wametokea wanajitahidi kutafuta ilmu, lakini watu hawa ambao wanatafuta ilmu wanadai alla qadara, wanadai kwamba hakuna qadari, wal amru unufun, na kama mambo yanaenda kiasidia, mambo yanaenda kiwasidia. Abdullah ibn Umar akamwambia, fa walladhi nafsi biyadi na aba, kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Akamwambia kwamba na hapo kwa yule ambaye mkononi mwangu, nani, nafsi yangu iko mkononi mwake, yani ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema kwamba law annahum anfaqu mithla uhudin dhahaban, law kama wao watatoa mfano wa Uhud, mfano wa mlima wa Uhud, mlima ambao ni mkubwa, dhahabu, ma qabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar, Allah hataikubali mpaka waamini qadar. Kisha akawa ametaja hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nao ni hadithi ya Jibril alayhi salatu wasalam. Kisha baada ya hapo, hilo ni kundi la Qadariyya, na Abdullah ibn Umar akamwambia, mkienda huko Iraqi, hilo kundi la Qadariyya, waambieni anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, waambie kama mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Baadaye likatokea kundi la Murji'a. Kundi la Murji'a likawa linasema kwamba iman haishurutishi ndani yake matendo. Mtu ukishasema la ilaha illa Allah ndio basi. Wakayatoa matendo katika jina la iman. Wakaja masahabu wakawabainishia na wale tabiina kwamba hii haifai. baadaye kaenda wakaja murji'a, wakaja nani mu'tazila, wale ambao walikuwa ni wafasi wa Wasul ibn Atha al-Mu'tazili, na wao pia wakaja na wakaja wanakufurisha Waislamu kama mtu yoyote anayefanya madhambi makubwa basi mtu huyo anakuwa ni kafir. Mtu anayefanya madhambi makubwa mtu huyo ni kafir. Hapa katika dunia anakuwa ni hapa katika dunia anakuwa baina almanzilataini, naam. Hapa ndani ya dunia anakuwa sio muislamu wala sio kafiri, lakini akifa anaingia motoni milele. Akakhalif manhaji ahli sunna. Manhaji ahli sunna mtu anayekufa akiwa na madhambi lakini asiyokuwa na shiriki na kafiri, asiyokuwa shiriki au kafiri, mtu huyu atakapokufa atakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atamwadhibu na Allah akitaka atamsamehe. Kwa hiyo makundi yaliendelea kutokea makundi kutokea mpaka katika zama zetu hizi. Haya makundi yaliyotokea Mtume alikuwa ashaelezea kwamba makundi yatakuja kutokea. Kwa hiyo alipokuwa ameeleza hivyo kwamba sataftariqu ummati ala 73 firqa, umma wangu utagawanyika katika makundi 73, kulluha fi nar, yote yataingia motoni ila wahida, isipokuwa kundi moja. Mtume akaulizwa kuhusiana hilo kundi akasema, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa linayafanya yale niliyokuwa nayafanya mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo akabainisha kundi ambalo ni alfirqatu najia, kundi ambalo litaokoka na moto, alayhi salatu wasalam akawa amebainisha kama ni lile ambalo litakuwa katika yale ambayo yuko nayo yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Baada ya hapo hili kundi ambalo lipo katika yale ambayo Mtume Muhammad SAW alikuwa nayo na masahaba zake ni kundi gani? Ni kundi ambalo linashikamana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa nini? Kwa sababu yale makundi yaliyokuwa yakizuka kulikuwa kuna bakia kundi moja ambalo linashikamana na manhaji ya masahaba. Walipokuja makhawarij kuna watu walibaki na manhaji ya masahaba. Walipokuja kadaria kuna watu walibaki na kundi la masahaba. Walipokuja murji'a kuna watu walibaki na kundi la masahaba. Kila kundi likija kuna watu ambao wanabaki na da'wa ya masahaba, na huo ni wajibu kwa kila muislamu kwamba ashikamani na Qur'ani, ashikamani na da'wa waliokuwa nayo masahaba. Anas Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu anatuambia kuhusiana na kwamba masahaba walichukua dini yote kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa masahaba walichukua dini yote kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametuacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama ta'irun yatiru bi janahihi, na hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake mbili, illa indana minhu ilmun, isipokuwa sisi tuna elimu na ndege huyo, tuna elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu huyo ndege. Pia anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na haya maneno amenukuu Al-Hafidh Suyuti kutoka katika toko wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Anasema As-Suyuti, qala Ibn Taymiyyah, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qad ya'allama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ashabahu kull shay, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewasomesha masahaba wake kila kitu. Mtume amewasomesha masahaba wake kila kitu, yani kawasomesha Qur'an namna ya kuisoma, kawasomesha pia maana za Qur'an, pia kawasomesha maana za nini? Kawasomesha maana za Qur'ani. Fa qawluhu ta'ala, Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Wewe Muhammad umetumwa kwa lengo la kuwabainishia watu yale ambayo wametumwa kwao, ambao wamepewa. Ni lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametumwa ili awabainishie watu yale ambayo yametelemka kwao. Anasema Sheikh al-Islam Taimia, fahadhi al-aya tashmalu hadha wa hadha. Aya hii inakusanya hii na hii, yani kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba matamshi yake kama vile ambavyo alivyowasomesha masahaba ile maana za Qur'an. Amewasomesha masahaba yani matamshi yake kama vile alivyowasomesha ile Qur'an yenyewe. Kwa hivyo ayuha alahibba, wale ambao, kwa hiyo hilo linatupa kwamba ni wajibu sisi kushikamana na mwenendo wa masahaba. Kwa nini? Kwa sababu wao wamesoma kila kitu kutoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo yule ambaye anakuwa ameshikamana na dawa ya masahaba, akachukua mwongozo wa masahaba, mtu huyo ndiye ambaye anakuwa katika alfilqatun najia, anakuwa katika kundi ambalo lenye kuokoka na moto, anakuwa katika at-taifatun mansura, kundi lenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo ninachokuhusieni ayuha alahibba, kwamba tushikamani na hili kundi ambalo liko na yale aliyokuwa nayo masahaba na aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Tushikamani na kundi ambalo alikuwa nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani inafanya yale ambayo alikuwa akiyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, nao ni kundi la ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyin, ni kundi la ahlu sunnati wal jamaa ambao ni masalafi. Kwani maana ya masalafi ni kushikamana na Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema aliyotangulia. Jambo kubwa ambalo linalinganiwa katika manhaji ya salafi, jambo la hali ya juu, wao wanalingania tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumbogeshia Allah subhanahu wa ta'ala ibada na kuachana na kila aina za ushirikina na aina za ukafiri, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anabainisha lengo la kuumba wanadamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudie. Kwa hivyo ningeomba nitosheke na hilo, nitosheke na haya ambayo nimeweza kuyakadamisha kwenu. Kama kutakuwa na mtu atakuwa na swali anaweza kuuliza kuhusiana na yale ambayo yatamtatiza katika yale ambayo tumeyazungumza. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.